هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه حالی باشتر بووە و ها بە شێوەیەکی ئاسایی راو دەکات هەروەها باشیش دەخوات لەگەڵ ڕاستکالیش بووم بە هاوڕێیەک تری بەڕاستی ڕاستکاڵ بەکارێکی زۆر باش هەڵسا بایخێکی یەکجار زۆری بەم ئاسکەدا وەکو ئەوەی کابرا گەورەی بێت ڕاستە سەرنج زمداوە ڕاستکاڵ هەردەم لەگەڵ ئەوەیە تا گەمۆگاڵتەی لەگەڵ بکات زۆرشی خۆش دەوێت قسەکەت ڕاستە ڕاستکاڵ گەورە بووە و پێگەیشتووە خەریکە بەباشی لە شتەکان دەگات بابە پرسیارێکم هەیە چییە کوڕەکەم ئایا پێت وایە ڕاستکاڵ بتوانێت لە دارستان بژێت ئەگەر بەتەنیات بەجێی بێڵێم بێگومان دەتوانێت چەندان هاوڕێش بۆ خۆی لە ژیاندارانی دارستان پەیدا دەکات ئەوکان دڵخۆش دەبێت دانی وەرە دانی تا باش دانی تۆش باش چی ڕووی داوە دوایی دەزانی دەی چووکە مانە گیان تۆش دەزانی باشە پێیان ئای لەو جوانکاری و ڕازاننەوەیە هەموو لایەک کارێکی چاشیان ئەنجامدا بۆ ئەوەی میوانخانەکەمان ئاوا جوان و ڕازاوە بێ داپیرە سامیە لەکوێیە داپیرە سامیە لەگەڵ مام چۆ شار تا تەماشای نمایشی یاری ئاگری بکە بەڕاست بەڵێ ئێمەش هەمومان بەبەلەم دەچین بۆ ئەوێ تا او نمایشه ببینی که لدو اهنگ که سازده کریم بگو من نمایشه که زور زوانده بی پش دیتین یار یا گرینکانیش ده گره نوا پیام جان اگر همو تان بسنه و شارکه خودتان او ایره زور نخوش ده بی حتا تم منجی تم یوان خانه که هر کراوه ده بید تا منجی ده کراوه و درگای والایه چون که پش منجی ده گلای دارکان زر درنو دورن جان لبرکانش پان آماده دکن بو زستان برای سیروان اه دتوانی بلم یک من ببینی؟ باشا بو چی تا؟ دموی از کب چوککه لگل خون ببم تا بیگرین مو بوده چی؟ ها؟ بلام دانی اگر تو استابروی اوه تا پیش نیوشه ما گره توا ایوانیا؟ اگر لطواهی رگا که به حصه و لیدم اوه رگا به ماوی چی کمتر لطو جارکی پیش شده برم زوش ده گره موا براست؟ دانی تو خود من دو مکه پاش اوه چاکتر بو من خون دیمو مولای دای چی؟ سپاس بلام دموی لگل راسکال بچم دوانه کوم خم نبی وابزانم دتوانم بلی من تید گم که دانی چی دوید دانی راوستا منیش دگل دیم کرکم اگر پیک و سول لیب دین اوابا لمک خیرات رو در رواد یان تو رایش در تی نا دی بابو رو این بابا اگه داری خود هن بین منیش حزکم چون بلام نتوانم سلام بدکی از که بگینا زور باشا لگف سرته اهنگ که دگره نوا باب روی بابا آفرین دانی تو بشوی چی باش سول لده دی تو اگرانو من بو مالا و دانی چی و کلمه دروز دکم وکو اما؟ ما بسید بله ما؟ بله، چون تو ما تبندری بله مکان تا بسیار لباری چون یکی کلس کردنو با کارهنانی او بله مکم دوی اوی بله مکت دروز دکم، بانگ دکم گشت چی پیب کن تو براستی دتوانی دروستی بکن؟ پیم بله بله، من دل نیام که دتوانم زوی باشا منیش دل خوش دبم اگر توانی دروستی بکن یارمتی جب دادم شادمانی دایکا اسکه ببینم ببوره بابا دمه بتنیا بتن زور باشه چونه دیو باوا بی من لیره چاوروانم دکن دزانی بوتی دمه بتنیا بتن نا اولا نا زانم کراکم بلان برو راست کل ورا پیویسه لده چی بگرین باتی وستاوی دی ور خیره کات من نیا دلتنگ مبا دلنیا به استاد ایدوزی نوا اواتا اما دایکتا دی برو بولای دی برو دی Thank you. هاوڕی هەموو گیاندارانی دارستان. ڕاسکال خۆت لەگەڵ. خۆت لەگەڵ ڕاسکال. خۆت لەگەڵ. پێویستە زۆر بەخێرایی ڕاکەم تا ڕاسکال نتوانێ پێم بگا. ببوورە کە دواکەوتم. هیچ نییە. پێم بڵێ دایکە ئاسکەکە دڵخۆش بوو؟ زۆر. بەڕاستی ئەمە جوانە. ڕاسکال لەکوێ؟ لەوێ دەبیر کرد؟ چی بووە؟ چە بکە؟ ڕاسکال لەکوێیە؟ پێت دەڵێم لە دارستان تێم هێشت. بەجێت هێشت؟ بەڵام بۆچی؟ چاک دەزانی بۆچی لە دارستان تێم هێشت. چونکە کاتێک کە دەگەڕێتەوە ماڵەوە ناتەوێت لە ناو قەفەسەکە دایبنەی، وانە؟ بەڵێ، وایە. بەڵام کارەکە دڵڕەقانە بوو. تۆ خۆت پێت وتم کە ڕاسکال دەتوانێ بەتەنیا لە دارستاندا بژیت. ئایا وات نەوت؟ بەڵێ، وام گوت. بەڵام مەبەستم ئەوە نەبوو لێرە بەجێ بهێڵی. ئەی نزیکترین هاوڕێت نەبوو، خۆشت نەدەویست؟ بابا، تکایە قسەی تر مەکە، خۆم پێ ناگیرێ. دانی، تەماشاکە، ڕاسکال گەڕایەوە. سەیر ناکەم. ئێستا با بڕۆین. ئەو دەیەوێ پێمان بگات. با بگەڕینەوە لای. نا بابا، ناچینەوە لای. هیچی تر سەوڵ لێ نادەم. ناتوان تەماشای بکەم لە دواتەوە. ڕادەکات و تۆش گوێت لێ نادەیت. با بگەڕێینەوە و بیهێنی. راسكال. بی سرکون نیو بله مکاو. لسر خوبا. نستی راسکال گم کاتک سری دکرتو جی دیالی بیکومان هستی به همی کی زور قول کردوا دانی نازانم تو چون توانی بتنیا جی بیالی پیام بسی که بیکومان دانی هستی به همی کی گورتریش کردوا مگر وانیا نم دزانی که راسکال بدوام دادید خیره رام کرتا اگلیم نبید من دنیا بم کراسکال دتوانید لگل اسککو طوال جانداران دا بجید لنیوان دانی و دارستان راسکال ببی دودلی دانی حل بجارد راسکال توی زور خوش دوی راشاتو تا لگل تو بجی راز دکید به هر حال راسکال هشتا بچو که کبتن ها بجید اگر چی و باشتر که جانداران لدارستان بجین بلام اوی استال راسکال ده هوید پیکوش جان لگل دانی بله بلام بداخوا راسکال نازانه کاتی که ده گرین و شاروز که کمان لقافه سیش بزوک دادادن درید دوباره دی بین موا ها؟ چی دوید پیان؟ دانی تنها هیوه اکی بشوکم خواست هیوه اکی چی بو؟ بی موا ایره و جاره کتر یاری اگرینکان ببین موا پشت بخواه سالی ده هاتو دین یا ایره به هیوه اوام جوانکی برای سیروان منزی هشت دوی پیشو یک کلبیر نگری لرگی گرانوش دا بود واجر سیری رو بارکم دکر از که کن بالنده کن خواد لگل ای دارستانکا ای رو بارکا ای جیان داران خواد لگل دانی لگل باو چی دیگر رینه و شاروز که پی خویم هر که دگن اوی ساویان ببر شیرزاد دکوی و داوال دانی دکات پلب کرد لدرست کنی او قفزی که پیویست راسکالی که داداب نه بیرو بود سونکانی دانی دکونه ململانی قولی دادا که زور لخوی بکات بود زیب زیب کنی ام بیرو بود سونه هر وها بیری لرگایشی ترده کرده و با قدغه کردنی آزادی راسکال تا درست کردنی کرسی که تواو دبید دبی ام رگای سی بید لآل قیده هاتو بپشتیوانی خواهی گوره دیبینید.